Ha, ha, ha. Dużo humoru. Ze śladami łez w oczach. Jest tyle muzyki. Którą wybrać? Możemy coś podpowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Są decyzje o areszcie dla dwojga zatrzymanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zbigniew Ziobro ma być doprowadzony na przesłuchanie przed Komisję do Spraw Pegasusa. Posiedzenie zaczyna się o 10.30. Wieża kontroli lotów lotniska Ronalda Reagana nie była obsadzona w normalny sposób, kiedy doszło do zderzenia samolotu pasażerskiego z helikopterem. 3 miesiące aresztu dla dwojga zatrzymanych w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Decyzje dotyczą byłej szefowej biura ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego Anny W. oraz właściciela agencji PR Pawła K. Mąż Anny W., Marek, będzie mógł wyjść na wolność za kaucją w wysokości 200 tysięcy złotych. Wcześniej wszyscy usłyszeli zarzuty, mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Paweł K. oraz Anna W. usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nadto Pawłowi K. prokurator ogłosił dwa zarzuty dotyczące powoływania się na wpływy w instytucji publicznej i podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w postaci udzielenia zamówień publicznych na dostawę maseczek chirurgicznych. Annie W. przedstawiono też zarzut przyjęcia 3,5 miliona złotych łapówki w zamian za wpływanie na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę agregatów prądotwórczych. Prokuratura potwierdziła, że osobą, która wręczała łapówkę, miał być Paweł Szopa. Wieczorem portal Onet podał, że twórca marki Redisbet zdecydował się na pełną współpracę z policją. Zbigniew Ziobro ma zostać zatrzymany i doprowadzony na przesłuchanie przed Sejmową Komisją do Spraw Pegasusa. Posiedzenie ma rozpocząć się o 10.30. Były minister sprawiedliwości był widziany wieczorem na lotnisku w Brukseli. Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk jest przekonany, że Ziobro wyjdzie zwycięsko ze starcia z komisją. Z tego, co mówił publicznie, jeżeli zostanie doprowadzony, to się stawi przed komisją, a jeżeli się już stawi, to mogę się spodziewać, że zrobi miazgę z członków komisji, bo jest o niebo lepiej przygotowany niż każdy z nich. Merytoryczną miazgę. W poniedziałek sąd zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji. Są nowe informacje dotyczące katastrofy lotniczej pod Waszyngtonem. We wstępnym raporcie amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa informuje, że wieża kontroli lotów lotniska Ronalda Reagana nie była obsadzona w normalny sposób, kiedy doszło do zderzenia samolotu pasażerskiego z helikopterem. Kontroler, który nakierowywał śmigłowce, zajmował się również samolotami. Zwykle te zadania powinny wykonywać dwie osoby. Zaskakujące jest to, że obydwa statki powietrzne znalazły się na tej samej wysokości, w tym samym miejscu, mówi wiceminister infrastruktury, były przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Maciej Lasek. Z tego nie miał prawa dojść i myślę, że to będą jedne z pierwszych kroków podejmowanych przez ekspertów, którzy będą to badali, czyli analiza korespondencji radiowej, analiza zapisów radarowych, bo one są wszystkie również rejestrowane, czyli umieszczenie tego wszystkiego na osi czasu. Samolotem leciało 60 pasażerów oraz 4 członków załogi. W śmigłowcu było 3 żołnierzy odbywających lot szkoleniowy. Zginęli wszyscy. Po zderzeniu samolot i śmigłowiec wpadły do rzeki Potomak. Współpracownicy Aleksieja Nawalnego piętnują korupcję w rosyjskich przedsiębiorstwach państwowych. Ujawnili, że w koncernie Rosnieft, jednej z największych spółek paliwowych Rosji, zatrudniane są panie do towarzystwa. Fundacja do spraw walki z korupcją podała, że kilkadziesiąt kobiet o prezencji modelek zajmuje stanowiska doradczyń, specjalistek i sekretarek. Otrzymują wynagrodzenie z budżetu państwa. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W materiałach Fundacji Walki z Korupcją zwrócono szczególną uwagę na kobietę, która w ostatnim czasie towarzyszyła w podróżach służbowych prezesowi Rosnieftu Igorowi Sieczynowi. 29-latka zatrudniona została na stanowisku zastępcy naczelnika jednego z wydziałów. Miała też etat w innej spółce paliwowej. Fundacja Walki z Korupcją ustaliła, że w ciągu 9 lat kobieta zarobiła w obu firmach łącznie około 3,5 miliona euro. Na podstawie zdjęć odnalezionych w internecie oszacowano, że dysponuje samochodami o wartości prawie 2 milionów euro, kolekcją torebek damskich i biżuterii o łącznej wartości ponad 1,5 miliona euro, a także że kilkoma nieruchomościami, z których jedna kosztowała ponad 3 miliony euro. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek pogodnie, tylko na zachodzie, potem także na północy może przelotnie padać deszcz, a w górach śnieg, nad ranem lokalnie mglisto. W ciągu dnia od 4 stopni na wybrzeżu do 7 w centrum i 9 na Podkarpaciu. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna lista osobista. Dzień listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka pod księżycem. U nas Raniewska jest jakby wrzucona w ponowne przeżycie starej historii. Czyli właściwie powinna być jeszcze starsza od siebie, którą będziemy tu i teraz oglądać w historii, kiedy wraca do Paryża. Od tego momentu na mapie jej życia wraca z Paryża, porzucona, okradziona przez jej wielką miłość, kochanka. Mówiąc starym językiem, utracjusza, no ale obiektu miłości się nie wybiera. Pewnie tak by powiedziała Raniewska. Wraca i znowu ten dom, znowu ci ludzie, znowu rodzina, zbiera to wszystko. Wiśniowy sad. Jeszcze raz dzisiaj na tydzień przed premierą w Teatrze Powszechnym w Warszawie i pod znakiem melancholii. Coś kończy się, nadchodzi nowe. Utrata szczęśliwego ogrodu to bardzo pojemna metafora. I o tym pewnie porozmawiamy tej ostatniej styczniowej nocy 2025. Nowe tymczasem już przyszło do Teatru Dramatycznego w Warszawie wraz z nową dyrekcją. Będziemy ją gościć w studiu, jak to się mówi, na żywo. A pierwsze hasło tej nocy, tak, Michał, opowie pieśnią w naszym cyklu Słowa, Słowa, Słowa. Ujawnię tylko teraz, że to hasło ma wiele wspólnego z melancholią, która także doczeka się piosenki tej nocy. Niekiedy przypomnę te dwie ścieżki, główna i równoległa do niej, niespodziewanie krzyżują się. I tak jest dobrze. Każda niespodzianka niesie z sobą tajemniczy przekaz. Trzeba tylko umieć pochwycić go i odczytać. Próbujmy więc, zaczynamy. Don't hate, just believe it. Powrót do niewinności, enigmy. Odpowiada na hasło korzenie. Przypadek sprawił? Przypadek, że to słowo klucz jest tak potrzebne tej nocy. Tu także właśnie krzyżują się nasze dwie ścieżki, główna. No i ta z założenia niezależna od tematów nocy. Hasło korzenie rymuje się z melancholią, a ta towarzyszy wiśniowemu sadowi, do którego jak Lubomira Luba Raniewska powrócimy w drugiej części wydania. My, czyli Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski i ja. A w tyle, proszę Państwa, ta scenografia dźwiękowa to nic wymyślonego. To po prostu są nagrania z nocy dwóch, 28 i 29 stycznia. Poszłam na spacer do ogródka o 4 nad ranem. W zasadzie to już było nad ranem. No i usłyszałam i nie byłam dyskretna. Słychać? Naprawdę. W styczniu tak śpiewa u nas w ogrodzie. Tak do nas mówi. I coś nam chce przekazać. Uf. Tymczasem są w studiu dwaj panowie. Wojciech Faruga, dyrektor Teatru Dramatycznego w Warszawie. Witamy po niejakiej przerwie, choć dzisiaj po raz pierwszy pan w nowej roli. Dobry wieczór. O, jaki bas piękny. Oraz Tomasz Domagała. Czas pędzi, bo ostatnio spotykaliśmy się dwukrotnie, raz 3 miesiące temu w Radomiu na festiwalu Gombrowiczowskim, a później 2 miesiące temu przed festiwalem Boska Komedia w Krakowie. No jakby to było wczoraj, Tomku, prawda? Czas bardzo szybko idzie do przodu. Jakiś banał tutaj wypadło mi powiedzieć, ale to trochę tak. Tak. Witam serdecznie wszystkich Państwa i Ciebie, Baszko. A i od razu wtrącę, że Lubow z Wiśniowego Sadu to nie Lubomira, tylko właśnie Lubow z tak zwanej tradycji chrześcijańskiej prawosławia. Lubow nadjeżdża i... To wszystko wyjaśni nam Paweł Łysak. Czy cnoty boskie oczywiście, czyli wiara, nadzieja, wiera, Lubow i nadjeżdża to te tak, imiona. Tak, tak. A Lubomira, to żeby było śmieszniej, to albo ciekawiej, to Agnieszka Lubomira Piotrowska. Która przełożyła właśnie wiśniowy. Która przełożyła właśnie tak, wiśniowy sad. Ale pozdrawiamy. Paweł, tak, pozdrawiamy. Serdecznie. Paweł Łysak nam to jeszcze wytłumaczy, że postarał się, że tak powiem, jak najmniej rosyjskości zawrzeć w tej wersji Wiśniowego Sadu i w związku z tym w zasadzie nie ma mowy o Raniewskiej, tylko jest Lubomira Luba w zdrobnieniu. No ale to tak na marginesie, skoro tutaj właśnie przypomnę, że Tomasz Domagała to jest nasz przewodnik po świecie teatru. Właśnie dał teraz dowód na to kolejny autor bloga Domagała się kultury. Nomada teatralny, bo wędruje po całej Europie i ogląda bardzo dużo. No, to teraz już zwrócimy się do naszego gościa specjalnego, Tomku, dobrze? Ja milczę jak grób. Nie, proszę bardzo, nie używaj tego słowa, które padło na końcu, bo właśnie spotykamy się z panem Wojciechem Farugą po kolejnym przewrocie pałacowym w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Został pan właśnie w kolejnym takim kluczowym momencie w historii tego teatru dyrektorem. Taki troszkę żarcik z tym przewrotem pałacowym, ale wiadomo, Teatr Dramatyczny mieści się w pałacu, a los nie szczędził właśnie tego nie szczędził temu teatrowi licznych wstrząsów. Przypomnę, od 70 lat istnieje, od roku 55. Oczywiście nie będziemy drążyć aż tak głęboko, ale od początku dyrekcji, myślę, Gustawa Holubka, patrona tego teatru, teatr pozostaje no, w centrum uwagi. No i teraz, Tomku, ja zwrócę się z takim pytaniem, wezwaniem do pana dyrektora Wojciecha Farugi. No przed panem po prostu gigantyczne właśnie wyzwanie. A zaledwie 3 miesiące pan tam króluje sobie w tym pałacu. a będzie jeszcze miał przed sobą no, prawie całe 5 sezonów. Więc teraz bardzo proszę zareagować na to moje hasło, a Tomasza oczywiście bardzo proszę o pomoc. To rzeczywiście jest niezwykłe. Milczy, tak. Teraz Wojciech Faruda. Dobrze, ja będę postarał się mówić. Nie, to jest rzeczywiście dość niezwykłe miejsce. Jakby cieszę się, że rozmawiamy o tym mieście, o tym miejscu w kontekście historii, bo mam poczucie, że ono ostatnio tak naprawdę spolaryzowało się do tych dwóch ostatnich dyrekcji, czyli do dyrekcji Tadeusza Słobodzianka i Moniki Strzępki, a tak naprawdę bardzo mocno chcielibyśmy mówić jakby o tym, że o tym, jak ważne miejsca, jak bardzo ważne rzeczy dla historii polskiego teatru wydarzały się w tym miejscu. Już pierwsze cykle, które, poprzez które chcielibyśmy rozmawiać z naszymi widzami o tym, właśnie się odpalają. Jakby odpaliliśmy pierwszy cykl, który nazywa się Halina i jej siostry, czyli spotkania z najważniejszymi aktorkami, które grały na tej scenie, a jakby takim punktem wywołującym ten cykl jest rocznica, setna rocznica urodzin Haliny Mikołajskiej, która przypada w marcu i jakby od tego wymyśliliśmy, żeby rzeczywiście próbować przyjrzeć się historii teatru dramatycznego poprzez aktorki, które kojarzą się z tym miejscem. Zaszczyceni jesteśmy tym, że zaproszenie do udziału w pierwszej odsłonie cyklu przyjęła Maja Komorowska, a następną osobą będzie Małgorzata Niemirska, ale oprócz tego właśnie z siedzącym tu Tomkiem Domagałą, jakby za chwilę będziemy inaugurować cykl, który nazywa się Otwarte Archiwa. O właśnie, o tym porozmawiamy w kolejnym, jak to się mówi, wejściu, a na razie bardziej ogólnie, no bo rzeczywiście chcielibyśmy poznać ten program, który, prawda, Tomku, przekonał miasto, mówiąc najogólniej, do tego, by po nierozstrzygniętym konkursie powołać pana i Julię Cholewińską na te dwa stanowiska, jeżeli można tak powiedzieć, dyrektorskie. To może powiedzmy coś o Julii Cholewińskiej. Tomku, pamiętasz coś na temat... Julia Cholewińska jest znakomitą dramaturżką. Do tego jeszcze tworzyła z Wojtkiem tu obecnym taki artystyczny tandem. Prowadzili teatr Polski w Bydgoszczy. Jest współpracowniczką Wojtka w wielu produkcjach, w tym w tych najlepszych, najsłynniejszych w Teatrze Narodowym i w Operze Narodowej również. Dobrze, nic nie pomyliłem. No w Operze Narodowej jakby przy spektaklu Maria de Buenos Aires Julia była tłumaczką libretta. Więc no. Jakby rzeczywiście to jest jakby w sensie takim... Prawie całe nasze życie w teatrze się znamy, bo pamiętam, spotkaliśmy się na egzaminach na Wydział Reżyserii, tam się poznaliśmy. Jakby Julia, jakby do w sensie ja jakby rozpocząłem po tym egzaminie te studia, Julia poszła inną drogą, natomiast rzeczywiście wiele lat czekaliśmy na to, żeby spotkać się w pracy i najpierw spotkaliśmy się przy spektaklu Matka Janna od Aniołów w Teatrze Narodowym, gdzie Julia razem ze mną była autorką adaptacji, a już samodzielnie była dramaturzką przy tym spektaklu. I chwilę potem jakby postanowiliśmy jakby kontynuować tak przyjemnie i owocnie zadzierzgniętą współpracę i jakby wziąć udział w konkursie na stanowisko dyrektora w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. I ten konkurs udało się wygrać i przez 4 lata współtworzyliśmy oblicze sceny nad Brdą. I z radością przyjęliśmy kolejne, dokładnie tak jak pani mówi, wyzwanie w Warszawie. Natomiast rzeczywiście jakby my jesteśmy, gdzieś mamy, jakby doszliśmy do takiego momentu, że mamy bardzo podobne spojrzenie na wiele spraw i to jest jakby zabawne, jesteśmy teraz w próbach, więc jakby zabawne jest to, jak pewnymi obserwacjami się wymieniamy i jak bardzo często jakby w różnych sytuacjach jakby tym samym osobom mówimy to samo, nie wiedząc o tym nawzajem. Więc jakby ta synchronizacja myślę, że pomaga, a rzeczywiście no, jakby teatr dramatyczny nie ma za sobą jakby najłatwiejszych czasów przez ostatnie 2 lata. Natomiast z drugiej strony jakby teraz jesteśmy jakby po tych 3 miesiącach rozpoczęły się za chwilę rozpoczniemy próby do 3 produkcji, która jest przez nas zaprogramowana. Jakby te próby przebiegają naprawdę w jakiejś niezwykłej atmosferze. Ja rzeczywiście jakby ja wziąłem na siebie jakby reżyserię spektaklu na dużej scenie pierwszego po nieudanej, czyli jakby tej premierze Hex, która się nie odbyła. Oczywiście Łączyło się to z jakimś rodzajem obawy i stresu. No to my rzeczywiście jesteśmy teraz po pierwszym miesiącu prób i jestem jakby zachwycony tą pracą, jakby atmosferą tej pracy, twórczością tej pracy. I rzeczywiście jakby teatr dramatyczny zawsze miał niezwykły zespół aktorski i ma nadal, więc mam poczucie, że jakby oczywiście jest przed nami ogromne wyzwanie, ale też jakby póki co jakby praca w tym miejscu to ogromna przyjemność i też myślę, że jakby powoli coraz większa satysfakcja artystyczna, bo już jakby jakieś zręby, jakiś kształt tego spektaklu, na którym pracujemy, powoli się wyłania. Mhm. Właśnie do tych planów za moment jeszcze podejdziemy, tylko ja wspomniałam o tym, że tak zaczęło się tak naprawdę w tym teatrze dziać na początku lat 70., właśnie wtedy, kiedy objął dyrekcję obecny patron Gustaw Holoubek. I tu może tylko tak w skrócie, ja to napisałam na stronie, więc państwo mogą to spokojnie sobie przeczytać i przypomnieć, no ale tam przecież odbywał się słynny kongres przerwany przez stan wojenny, Kongres Kultury. Tam przecież przez lata i to w różnych formułach odbywał się i odbywać pewnie będą się nadal warszawskie spotkania teatralne. Tam przecież odbyła się również premiera pierwszego polskiego musicalu, czyli Metra. Niezależnie od tego, co sądzimy o tym musicalu, to jednak było to wydarzenie i to też w bardzo szczególnych okolicznościach dyrekcyjnych, że się tak wyrażę. Więc rzeczywiście ten teatr dramatyczny jest jakimś swoistym, no takim centrum teatralnym, może nie tylko na mapie Warszawy, a jeżeli mogę coś osobistego powiedzieć, to dla mnie jest to teatr najważniejszy, bo tam zobaczyłam najważniejszy spektakl swojego życia, czyli Ślub Jerzego Jarockiego. Było to bardzo dawno temu, więc nie podam dat. Dobrze, to ja trochę, że tak powiem, odczaruję też mit teatru dramatycznego jako takiego najważniejszego teatru. To był bardzo ważny teatr, ale nie zapominajmy, że takim teatrem historycznie był Teatr Polski w Warszawie. W samej Warszawie może będę mówić, więc był Teatr Ateneum. Te wszystkie teatry, Teatr Narodowy, który przecież miał dramatyczny epizod w postaci pożaru i tak dalej. No, chciałem tylko powiedzieć... W 1968 roku też miał ważny epizod, czyli tak, ale 30 stycznia 1968 roku ostatni pokaz Dziadów Dęka. To właśnie wczoraj minęła 57. rocznica, już przepraszam. Z perspektywy historii teatru to wszystkie te wydarzenia są tylko jednostkowymi wydarzeniami. Też chciałem jakby troszeczkę ostudzić te wszystkie emocjonalne przypomnienia kolejnych rzeczy, bo przypominając je nie dojdziemy do niczego, dlatego że każdy z tych teatrów miał dramatyczne momenty, miał wielkie gwiazdy, miał punkty odniesienia. Także te teatry tworzą pewną mapę teatrów Warszawy. Teatr dramatyczny jest nim rzeczywiście jednym z najważniejszych, bo przede wszystkim ma chyba w tej chwili największą oprócz narodowego scenę. Jest to duży teatr, w którym historia polskiego teatru pisana była przez najważniejszych artystów polskich i nie tylko zresztą. Że wspomnę tylko współczesnego wielkiego artystę teatru Roberta Wilsona, który reżyserował w Polsce właśnie tam. Natomiast jakby patrząc na to już teraz z perspektywy dyrekcji Wojtka i Julii, która się zaczęła tego konfliktu, czy tej dramatycznej sytuacji związanej z premierą Hex i dyrekcją Moniki Strzemki, i był to bardzo dramatyczny moment, ale nie odrębny na mapie teatralnej w ogóle Polski czy świata. Po prostu wspólnoty teatralne to są wspólnoty ludzkie i jakby w DNA mają wpisane różne dziwne sytuacje, dramatyczne, mniej dramatyczne. Więc ja na przykład bardzo sobie cenię to, że Wojtek z Julką przyszli do tego teatru i jakby rozpoczęli ten rozdział nowy historii tego teatru od nowa. Inaczej się po prostu nie da. Każdy dyrektor zaczyna w nowym teatrze i ta sytuacja jest natychmiast inna. Zapytałaś mnie między wierszami, bardzo dużo słów padło, więc chciałem się do tego odwrócić. Przepraszam, jeszcze raz. Nie. Za co przepraszam? Nie musisz przepraszać za nic, tylko chodzi o to, żeby ja nie zapomniał, co chciałem bardzo ważnego powiedzieć, że jednak w ich programie najważniejsze było to, że oni postanowili tworzyć swój własny autorski teatr jednak, ale nie zapominać o tej kontynuacji tej tradycji, która jednak jest bardzo istotna, ponieważ cała historia tego teatru, wpisująca się znowu w szerszą historię Teatru Polskiego, to jest po prostu nasza historia nas wszystkich. Jak no to zgodziłeś się ze mną, wbrew pozorom. Aczkolwiek to chyba było najlepsze. Pamiętam taką rozmowę z Wojtkiem parę miesięcy temu. Też wtedy zapytałem go, jak jest w dramatycznym, jak sobie to wyobrażę. Powiedział mi coś takiego, co mnie bardzo ujęło. Powiedział, no musimy zacząć wszystko od początku, od zera. Wszystko od początku, od zera. I pomyślałem sobie, to jest jedyna droga, zwłaszcza w takim miejscu teatru, które jest po jakiejś dramatycznej przemianie, jak to powiedziałeś, czy po jakimś dramatycznym okresie swojego życia. Bo właściwie każdy spektakl w teatrze jest zaczynaniem od nowa, każda praca nad spektaklem jest początkiem, każda rola codziennie jest początkiem, więc jest jakieś to zaczynanie od początku z jakimś genotypem. Z dzisiejszej perspektywy ja już jakby nie żyję tą aferą, która się zdarzyła rok temu. Tym bardziej, że państwo, którzy nas słuchają, mogą nie wiedzieć, o co chodzi. Ja do końca też nie śledziłam tego, co się wydarzyło, więc może pomińmy ten etap poprzedniej dyrekcji. A wydaje mi się, że jednak ta tradycja, o której wspomniałam ja, jest ważniejsza i to ciążenie tych kilkudziesięciu lat. Ja tylko dodam, że tradycja jest ważna, ale każdy współczesny moment historyczny jest bardzo istotny z bardzo prostego powodu. Dlatego, że Wojtek i Julka przyszli do tego teatru i zastali tam cały zespół, który był w tej sytuacji, jakby w nich cała ta historia, nowa historia ich teatru odcisnęła pewnego rodzaju piętno, jeśli nie traumę, z różnych przyczyn, więc jakby nie możemy też o tym zapominać. Natomiast no, karawana idzie dalej, bo tak to wygląda. To co, mam takie znowuż wrażenie, że puentuję to banałami, ale w jakim sensie? Nie, znaczy, dla nas rzeczywiście jakby, znaczy, myślę, że to też jest warte podkreślenia, że dla nas rzeczywiście historia tego miejsca jest jakimś czymś, co wywołuje ten nasz program, ale też tym, czym chcieliśmy się zajmować, bo mam poczucie, że jakby, że jest taki moment, że warto przypomnieć też o wszystkich rzeczach, które w tym teatrze się wydarzyły. Czyli jednak. Jakby tak naprawdę jakby to jest jakby co zacząłem mówić o tym, jakby o tym cyklu, który realizować będziemy razem z Tomkiem. On nazywa się Otwarte Archiwa i jest takim pomysłem na to, żeby przypomnieć fragmenty archiwalnych nagrań spektakli, które być może są zapomniane, albo o których jakby zbyt mało się mówi, bo rzeczywiście jakby dzisiaj mało kto pamięta, że na przykład warszawski debiut Michała Borczucha, nie tak dawno, ale odbył się na scenie Teatru Dramatycznego. Ja pamiętam jakby chyba nawet trzecią generalną spektaklu Leon Silena. Rzeczywiście ja wtedy byłem studentem Akademii Teatralnej i spektakl ten zrobił na mnie jakieś ogromne wrażenie. Natomiast jakby tych podobnych spektakli jakby w reżyserii Grzegorza Jarzyny czy Krzysztofa Warlikowskiego, jakby w historii tego teatru jest ogromnie dużo i wydaje mi się, że dzisiaj warto właśnie przyjrzeć się tej historii tak sprzed 10, 15, 20 lat i jakby wracać też na przykład do dyrekcji Anny Sapiego i Piotra Cieślaka. Tak. Bo jakby była to rzeczywiście jakby bardzo niezwykła dyrekcja i za bardzo dużo za czasów tej dyrekcji się wydarzyło. Rzeczywiście myśmy jakby ja jestem akurat bardzo szczęśliwy, bo na tym korytarzu, gdzie znajduje się sekretariat, jakby gdzie znajduje się to przestrzeń, która była kiedyś gabinetem dyrektora, jakby wisi taka galeria portretów dyrektorów. Jakby bardzo się cieszę, że jakby ostatnio do tej galerii udało się w końcu powiesić tam Annę Sapiego, bo jakby sprawa była dość dziwna, bo jakby nie wiadomo, czemu wisiał Piotr Cieślak, który był jej zastępcą, a ona jako dyrektorka naczelna tego teatru była nieobecna w tej galerii. Przypomnę, to lata 93-2008, a więc spory czas. Rzeczywiście jakby no, absolutnie niezwykłe jakby spektakle, w sensie jakby Kobieta z morza w reżyserii Roberta Wilsona, czy słynne Wymazywanie Krystiana Lupy. No Krystian Lupa w Teatrze Dramatycznym to Anna Sapiego. Tak, jakby to jest dokładnie, że to jest jakby ten moment, więc bardzo się cieszymy jakby, że Anna Sapiego jakby, w sensie takim, jakby że jakby ona w tej galerii dyrektorów się pojawiła, mimo że jakby jest ważną osobą i ważną postacią. Też jakby wiadomo, że dla nas, jakby dla mnie i dla Julii, jakby no taką dyrekcją, jakby która była w pewnym sensie w ogóle formacyjna i jakby myślę, że taką dyrekcją, która cały czas jest zbyt mało doceniana, jest dyrekcja Pawła Miśkiewicza, który działał też w duecie jakby z Dorotą Sajewską, bo to był czas, kiedy naprawdę niezwykłe rzeczy, jakby w sensie była to niezwykle oryginalnie i radykalnie programowana instytucja. Jakby pamiętam, że Festiwal Warszawa Centralna do tej pory był moim zdaniem jest jednym z najciekawszych imprez teatralnych, jakie udało się w Warszawie w ostatnich 20 latach zrealizować. Mhm, to z kolei lata 2008-2012, znacznie krócej, ale jednak rzeczywiście ważny etap. No i potem to Królestwo Tadeusza Słobodzianka, który no, dowodził nie tylko tym, co się działo w pałacu, ale także na Woli, no i oczywiście na scenie Przodownik, tak, przepraszam. Czyli to... Ja też się cały czas mylę. No właśnie. Także mówimy o tej historii, no i teraz próbujmy przynajmniej w jednym zdaniu sformułować ten pana i Julii i pana program. Ja przeczytałam sobie taką notatkę, z której by wynikało, że takim podstawowym państwa celem jest scalić to, co rozbite. Połączyć. Taką figurą, która gdzieś łączy nasz program, jest spajanie horyzontów. I to jest taka figura, która jakby, według której jakby jeżeli przeglądamy się komuś i zaczynamy go rozumieć, to jakby skutkiem ubocznym tego jest jakby głębsze zrozumienie siebie. Im lepiej rozumiemy siebie, tym jakby tym lepiej rozumiemy też drugiego. I jakby to, co czasami nazywa się też kołem hermeneutycznym, jakby jest taką rzeczą, która była dla nas bardzo ważna przy budowaniu tego programu, bo rzeczywiście chcieliśmy w nim połączyć różne perspektywy i sięgać się bardzo często właśnie do historii, bo jakby myślę, że jeżeli znaleźć jakby jakiś taki wspólny mianownik tego, co mnie i Julię Cholewińską interesowało w teatrze, zanim się zaczęliśmy pracować razem, ale tego, co interesuje nas cały czas, jakby to rzeczywiście jest to historia, ale nie rozumiana jako coś takiego podręcznikowego, stałego. No wiadomo. I jakby w ogóle obiektywnego, ale coś, co jakby cały czas jest wytwarzane i co cały czas jakby trzeba poddawać weryfikacji i cały czas jakby rozpoznawać te białe plamy, które łakną naszego spojrzenia. Dobrze, to o konkretach porozmawiamy za piosenkę na tej naszej ścieżce z piosenkami do słów kluczy. Ta oto piosenka skojarzona przez Michała z hasłem Społem. Ale czy my się przedstawiliśmy? Chyba nie. Więc proszę Państwa, nasza ekipa dzisiaj to Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz oraz Michał Żłądkowski, to wspomniany Michał, i ja. No, więc teraz proszę Państwa będzie piosenka skojarzona przez Michała z hasłem Społem, z wykrzyknikiem. Więc myślę, że to troszkę pasuje do programu Państwa, Julii i Wojciecha. A to hasło Społem podpowiedział nam tydzień temu Radosław Paczocha, wicedyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku, nawiązując do premiery Potopu, jak najbardziej według Sienkiewicza, w tymże właśnie Teatrze Wybrzeże. Zostań, proszę cię. Tak długo szłem, zmęczyłam się przez 7 gór i 7 mórz, byś oddechem swym ogrzał oddech mój. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moje łza. Szuli twej święty taniec chmur i gołębia śpiew święta zwykłość dnia. Święta chwila ta, niechaj święci się święta moja łza. Na koszuli twej święty taniec chmur i gołębia śpiew święta zwykłość dnia, bo znalazłam cię. Thank you. Nad nami tu nie dotarł nikt, nietknięta biel i czyste szkło, pośpiech warg i drżenie rąk. Zostań, proszę cię, tak długo szłam, zmęczyłam się. Ułóżmy gwiazdę z naszych ciał, nie chroni nas, nie świeci nam. Święta chwila ta, niechaj święci się, święta moja łza na koszuli twej, święty taniec chmur i gołębia śpiew. Święta zwykłość w niebo znalazła. Panowie sobie gawędzą, miast słuchać pięknej muzyki. Z Połem od Radosława Paczochy i cudna Anita Lipnicka. Piękna i rycerz. To tytuł utworu, a w Potopie w Wybrzeżu oczywiście będzie piękna, czyli Oleńka i będzie rycerz, czyli Andrzej Kmicic. A premiera Potopu w Wybrzeżu za tydzień. Tymczasem tej ostatniej styczniowej nocy 20-25 Teatr Dramatyczny imienia Gustawa Holoubka w roli głównej. Naszym specjalnym gościem jest nowy od listopada dyrektor tego teatru, pan Wojciech Faruga. A towarzyszy nam nasz teatralny przewodnik Tomasz Domagała, który również wystąpi właśnie w roli współpracującego z tym teatrem, ale o tym jeszcze troszkę więcej, jeżeli zachowamy dyscyplinę, opowiemy później. Tomku, czy ty chciałeś coś powiedzieć? Masz uśmiech taki podejrzany. Mam wielki uśmiech, dlatego że wspomniałaś Potop i Kmicica. Ja dzisiaj prosto tutaj przyjechałem z próby generalnej przedstawienia Przebłyski, w którym Daniel Olbrychski kroje wspaniałą rolę, więc widziałem na żywo Kmicica i dlatego tak od razu mi się zaczęłaś śmiać buzia, więc tak tylko chciałem wrzucić mały przerywnik humorystyczny. Mm-hmm. Wiem, że masz jeszcze takie wspomnienie melancholijne, ale o tym chcesz teraz? Żeby było pół żartem, pół serio? Chcesz serio teraz? Znaczy, no to nie jest wspomnienie, tylko przyszedłem tutaj jadąc w samochodzie. Dowiedziałem się bardzo smutnej rzeczy. Pewnie ci z Państwa, którzy mają dostęp do internetu, już to wiedzą. Dziś podano informację, właściwie wczoraj 30, że odeszła od nas w wieku 78 lat wielka Marianne Faithfull, brytyjska piosenkarka, aktorka, właściwie, muszę powiedzieć, artystka, osobowość sceniczna. Te wszystkie takie małe, drobne określniki, definicje są naprawdę za małe na to, żeby określić, kim była w dziedzinie teatru, wokalistyki, muzyki Marianne Faithfull. Ale tak, no zostawmy to naszym kolegom z redakcji muzycznej. Jeżeli uda nam się dzisiaj choć jedną pieśń przywołać, to uczynimy to, a tymczasem wracamy do Teatru Dramatycznego. Dziękuję ci, Tomku, za tę informację. Ja oczywiście nie wiedziałam, bo nie słuchałam ani radia, ani oglądałam. Nie, oglądałam scenariusz swojej audycji głównie. No, więc tak, pierwsza premiera tego roku na małej scenie, tak, panie Wojciechu? Tak, na scenie kameralnej Teatru Dramatycznego, pierwsza premiera. według jakby bestsellerowej, jakby robiącej zawrotną furorę, jakby książki Elizy Kąckiej, Wczoraj byłaś zła na zielono, to nasz spektakl pod tym samym tytułem. Trudny tytuł, ale on jest wyjaśniony w tej książce, książce autobiograficznej pani Elizy. Ja jestem taka mądra, ponieważ pani Eliza sama u nas czytała obszerne fragmenty tej oto opowieści o swoim życiu i życiu z Rudą, czyli z jej córeczką, bo jest to opowieść jakby niezwykła, jakby jest to opowieść o jakby doświadczeniu matki, o doświadczeniu jakby córki, która jest jakby w spektrum autyzmu. I rzeczywiście jakby Eliza Kącka jakby znajduje jakby niezwykły literacki język, żeby o tym doświadczeniu opowiedzieć. A jeżeli chodzi o język w polskim teatrze, to wydaje się, że nie ma lepszej osoby, która potrafi go otworzyć i potrafi go przenieść na deski teatru niż Anna Augustynowicz. Więc jakby razem z Julią Chorewiską jesteśmy trochę autorami tego mariażu i tego spotkania obydwu tych artystek. Bo Eliza Kącka nie tylko jest autorką książki, ale jest jakby również autorką adaptacji scenicznej, której jakby inscenizację zobaczą Państwo w Teatrze Dramatycznym 7 lutego na małej scenie. I to jest dla nas rzeczywiście, dla mnie jest to szczególnie ważny moment, jakby, bo rzeczywiście zaczynamy dyrekcję w Teatrze Dramatycznym razem z Anną Augustynowicz, która jakby, co zaskakujące, po raz pierwszy reżyseruje w tym teatrze, ale z kolei jakby jest taką osobą, z którą rzeczywiście cała moja przygoda w teatrze w pewnym momencie się zaczęła, dlatego że jakby no, Ania była pierwszą profesorką, z którą robiłem egzamin praktyczny w szkole teatralnej. Później byłem jej asystentem, więc jest to jakby dla mnie ogromnie wzruszające i piękne, że razem z nią jakby możemy inaugurować ten czas, w którym będziemy kierować sceną w Pałacu Kultury. Cudownie, że pani Anna zaktywizowała się, że tak się wyrażę, bo tydzień temu mogliśmy byli oglądać w Teatrze Telewizji premierę właśnie w jej reżyserii, czyli Upiory Ibsena. Cudownie, że Szczecin zwrócił nam Annę Augustynowicz. Prawda? Tak, cieszymy się bardzo. Szczecin, tak. Bo to państwo mogą tego nie wiedzieć. Była przez wiele lat dyrektorką Teatru Współczesnego w Szczecinie. Tam też się wszystko zmieniło, bo dzisiaj tak trochę myślimy o tych przewrotach pałacowych, czyli o tych nowych sytuacjach z powodu zmian dyrekcji. Kto teraz w Szczecinie w miejscu... Michał Buszewicz, który pewnie... W miejscu Jakuba Skrzywanka. Dokończę to zdanie. Będzie bardzo szczęśliwy, jeśli powiem, że jego najnowsza premiera otwierająca tę dyrekcję odbędzie się 22 lutego i będzie to spektakl w jego reżyserii. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, za tę oto informację. A teraz raz jeszcze przypomnijmy tytuł, bo nie jest on łatwy. To jest właśnie... Wczoraj byłaś zła na zielono. Tak, wyjęty z tego języka córki pani Elizy Kąckiej. I to jest ta premiera na małej... To jest tam mała scena, czyli imienia? Mała scena, w sensie takim... A nie ma, coś takiego... nie ma imienia. Nie, mała scena nie ma imienia. Jakby kiedyś jakby mała scena znajdowała... Czy w tej chwili mała scena znajduje się w przestrzeni dawnej malarni. Natomiast jest taka przestrzeń, która historycznie była małą sceną Teatru Dramatycznego, która w tej chwili jakby nie jest częścią Teatru Dramatycznego, a przynależy do Pałacu Kultury. Jest to scena, jest to sala Haliny Mikołajskiej. Bardzo chcielibyśmy, żeby ta przestrzeń do nas wróciła, bo myślę, że znaleźlibyśmy wiele sposobów na jej wykorzystanie. Natomiast aktualnie jakby mała scena Teatru Dramatycznego nie ma imienia. Jest na samej górze. Trzeba się piąć albo wjechać windą. Ale jest winda, więc jakby, jakby w sensie takim można się piąć, można wjechać windą, jakby tutaj jakby dla każdego jakby dogodna, drogodna forma trafienia do tej przestrzeni. O tej premierze pierwszej na dużej scenie pan zaczął już mówić, ja przerwałam, bo nie chciałam, żeby wszystkie tematy naraz pojawiły się, czy wszystkie wątki w pierwszym naszym wejściu, jak to się brzydko mówi, więc powtórzmy, bo nie wszystko pamiętamy. Rzeczywiście tak, z początkiem stycznia rozpoczęliśmy próby do drugiej premiery tego sezonu, pierwszej na dużej scenie, tytuł Anioły w Warszawie. Autorką tekstu jest Julia Cholewińska, reżyserem tego spektaklu będę ja. Autorką projektu scenografii, kostiumów i reżyserii, reżyserką światła Katarzyna Borkowska, muzyka Radosław Duda, choreografia Bartłomiej Gąsior. To dużo nazwisk, ale wiesz, te anioły w Warszawie, czy mają coś wspólnego z aniołami w Ameryce? To jest jakaś, że tak powiem, dyskusja z... To jest tak, że rzeczywiście jakby no, mówimy jakby o wybitnym tekście Tonego Kushnera, jakby mówimy też jakby o wybitnym serialu Mike'a Nicholsa i jakby o wybitnym spektaklu Krzysztofa Wardiejkowskiego, więc jakby my pozwalamy sobie wejść z tymi trzema tekstami kultury w rodzaj dyskusji, czy pozwalamy się zainspirować nimi, ale po to tylko, żeby spróbować opowiedzieć tą historię nie o, o Nowym Jorku, tylko zobaczyć, co w tym czasie wydarzało się w Warszawie i jakby w sensie takim, jakby jak epidemia AIDS jakby w drugiej połowie lat 80. jakby wpłynęła na społeczeństwo tamtego okresu, jakby jaką historię jakby opowiadam, możemy opowiedzieć o Polsce, jeżeli przyjmiemy podobną optykę. Nasza historia wydarza się, tak jak ją Julia umiejscowiła, tak naprawdę między Pałacem Kultury a Dworcem Centralnym, bo jakby bardzo korzystamy z tego, jakby mamy tutaj jakiś rodzaj jedności miejsca, bo rzeczywiście ten spektakl opowiada o wydarzeniach, które wydarzają się dookoła Teatru Dramatycznego. Jednym miejscem jest jakby jakieś mieszkanie w Alejach Jerozolimskich, Dworzec Centralny. Są też sceny, które wydarzają się w Teatrze Dramatycznym. I rzeczywiście wydaje się, że podejmują taki temat, który ma dość słabą reprezentację, zwłaszcza w polskim teatrze. Ale w filmie też jakby nie jest dużo lepiej, czyli w ogóle temat reprezentacji AIDS. Mhm. I to jest jakby jakaś też... myślę, dla nas właśnie jedna z kolejnych takich prób zmierzenia się z historią i z próbą jakby wracania do tematów, czy jakby podejmowania tematów, które są nieobecne w dyskursie, a które jakby, które wymagają tego opowiedzenia. I rzeczywiście tutaj jakby za powstaniem tego tekstu, za powstaniem tego spektaklu jakiś jest gigantyczny benedyktyński research, który zrobiła Julia, żeby rozpoznać jakby wszystkie te tematy. I rzeczywiście jakby są jakby w sensie osoby, które znają jakby serial, które znają tekst Kushnera, jakby pewnie znajdą jakby pewne figury, które się rymują. Natomiast jakby jest to, mam poczucie, jakby zupełnie odmienny tekst autorski jakby i pozostający w dialogu, ale jakby tak naprawdę z założenia jakby no, będący jakimś dopowiedzeniem, jakby próbą jakby kontynuowania tej pracy, kontynuowania tej drogi, a nie rywalizacji, czy jakby teraz jakby w ogóle ścierania nie, się. Nie, tego nie bierzemy w ogóle pod uwagę, ale teraz do obu panów, może najpierw do Tomka. To nie jest częste... Chciałem tylko zapytać, kiedy premiera? 22 marca. To było. W setną rocznicę urodzin Haliny Mikołajskiej. Dokładnie. 22 marca. To może już wtedy ta sala wróci do Teatru Dramatycznego. Może właśnie. Akurat tego dnia, ona się urodziła 22 marca. Ja pamiętam, że rzeczywiście jakby jest, że rzeczywiście to była jakby to jest ta okolica. Ja pamiętam, że sprawdzaliśmy, że to tuż jest przy premierze. No mamy nadzieję jakby, że jakby patron, czy w sensie takim właśnie nie patronka, no, ale jakby ważna, czy jakaś szalenie ważna postać w historii tego miejsca zostanie w tym roku uhonorowana. Jakby jedną z rzeczy jest jakby cykl Halina i jej siostry, ale mamy też również inne pomysły na to. O, a dobrze, to nie będziemy pytać, bo... Ja mogę opowiadać. A możemy, tak? Tylko nie chciałabym bałaganu robić, mówiąc nieładnie, w tym naszym pięknym trylogu, więc zakończę pytanie, które już zaczęłam, skierowane do Tomka, również do pana, bo to chyba rzadkie zjawisko w naszej kulturze, w naszym teatrze, taki właśnie między intertekstualny, to się mówi, tak? Dialog, czyli właśnie rozmowa na przykład dwóch spektakli ze sobą, czy dwóch książek ze sobą i tak dalej. To nie jest aż takie częste, ale jest to dosyć ciekawe zjawisko w ogóle w historii kultury. Chyba cię zawiodę, Baszko, bo uważam, że jest bardzo częste to zjawisko. No, dobrze, dlatego no to podaj przykłady takie spektakularne, żeby mnie wyprowadzić z błędu. Nie podam ci przykładów, bo w tej chwili, jak mnie zapytałaś, to jestem pod ścianą i nie umiem, ale powiem ci o tej tradycji, która się dzieje w polskim teatrze bardzo często. Mamy na przykład powroty, dziwne powroty, że jest rok, w którym mamy 3 wiśniowe sady, 5 wiśniowych sadów, 6 Szekspirów, Sen nocy letniej, bo to trochę działa taka zasada, być może państwo nie słyszeli i nie wiedzą, że jeden reżyser zrobi takie przedstawienie, powiedzmy Wojciech Faruga w Teatrze Narodowym zrobi Matkę Joannę od Aniołów. I w tym momencie, zresztą była taka sytuacja, bo te matki, właśnie Matka Joanna od Aniołów Klaty, była tą trzecią. I Matka Joanna od Aniołów tutaj. I jeszcze była jakaś jedna, ale o co chodzi? Że nagle idą ci reżyserzy, nasi wspaniali artyści do teatru, oglądają spektakl kolegi. I nie chcę powiedzieć, bo to jest oczywiście anegdota taka wewnętrzna, insiderska, że o Jezus, jak źle zrobione, ja zrobię lepiej. Ale to trochę na czymś innym polega tak naprawdę. Ale to jest rywalizacja swoista. Tak, ja myślę o takim bardzo kulturalnym dialogu. Tak, ale daj mi dopowiedzieć, Baszko, bo nie wyraziłem do końca swojej myśli. Przepraszam, trzeci raz cię przeprosiłem. Powiedziałem, lubię jak mnie przepraszasz. Chodzi o to, że po prostu to powiedziałem sobie takiej rodzaju anegdoty, że coś tak odbywa. Nie. Dlatego, że na przykład ten tekst rezonuje, bardzo rezonuje. Tylko każdy z artysta ma inną wrażliwość, inną osobowość i ogląda w tym spektaklu coś innego. I to jest taki impuls do tego, żeby właśnie coś powiedzieć nowego, coś jakby wydobyć. Taka może też anegdota, jedna z naszych wspaniałych reżyserek, Małgorzata Bogajewska, zrobiła Anioły w Ameryce. Dwukrotnie zrobiła w szkole teatralnej i potem zrobiła w Teatrze Ludowym. W Krakowie. Jak ją zapytałem, dlaczego robi ten tekst, to mi powiedziała, no bo jest taka niepisana jakaś tradycja, że czy jakiś taki fatum, że jak ktoś robi Anioły w Ameryce, to się zmienia prezydent. To jest oczywiście żarcik, ale oczywiście było w Ameryce, ale chodzi o to, że te teksty zawsze ze sobą korespondują. To znaczy, że jeśli mamy w głowie, albo ciągle jeszcze możliwość obejrzenia Aniołów w Ameryce Krzysztofa Warlikowskiego, które raz na rok przynajmniej wracają. To jest wybitne też przedstawienie, które bardzo zostawia jakiś ślad w takim naszym odbiorczym genotypie. No to nie da się jakby przeprowadzić też następnego przedstawienia, które robi się na podstawie tego tekstu, albo nie, tak oczywiście. Było teraz z wymazywaniem Klaudii Hartung w Wójciak w Narodowym Starym Teatrze. Po wymazywaniu Krystiana Lupy to była wprost no jakaś samobójcza misja, żeby rzucić się na tą, na ten tekst, bo to są jakby, po prostu my nie umiemy też w jakiś sposób. Ale to trochę co innego, Tomku. Jednak teraz ja ci przerwę i już nie przeproszę. Bo ja miałam na myśli takie bardzo świadome nawiązanie, wchodzenie w dialog na przykładzie tego, co powiedział pan Wojciech Faruga. No to proszę, pierwszy przykład z brzegu. Krystian Lupa w przedstawieniu genewsko-odeońskim zacytował kantora, umarłą klasę, naszą, dobrze mówię, umarłą klasę, nasza klasa była w Teatrze Dramatycznym. Jest cały czas. Jedni państwo, zacytował umarłą klasę i jakby cały wątek przedstawienia nauczyciel Paul Berreiter, który jest jednym z bohaterów tego przedstawienia, jest jawnym nawiązaniem do umarłej klasy i do tego, kim był kantor. Także wiesz, to jest bardzo ciężko. Krzysztof Warlikowski znowuż w jednym ze swoich spektakli wprost cytuje dziś są moje urodziny i jakby buduje na tym spektaklu kantora całą strukturę swojego przedstawienia. No więc wiesz, to artyści bardzo często z tego korzystają. Inna sprawa, że zwykli widzowie często nie są w stanie tych odniesień odczytać, bo one są często bardzo gdzieś podskórnie ze sobą pochowane albo też połączone w taki sposób, że naprawdę trzeba się nastarać, żeby to... Ale wydaje mi się, że historia naszego polskiego teatru akurat jest w dużym procencie taką kontynuacją różnych wątków i właśnie nawiązywaniem do spektakli. Wczoraj w Teatrze Polskim, dobry przykład, mieliśmy premierę w Warszawie Ślubów Panieńskich Dana Dżemeta. Z tego, co wiem, z tak zwanych kulis, a dyrektor Andrzej Sewenu nie mógł wziąć udziału w tym przedstawieniu ze względu na jakieś zobowiązanie, ale wymyślono, że w pewnym momencie bohaterowie oglądają film. Rzecz dzieje się w 1973 roku w angielskim, gdzieś w Anglii. I nagle mamy Śluby Panieńskie, gdzie Andrzej Seweryn gra postać Gustawa. Więc jakby świadomie został taki zabieg, jakby przywołane to wielkie przedstawienie. No, to są cytaty, to są nawiązania, ale to nie jest dialog z tekstem kultury, przepraszam, że się tak wyrażę. No jak to nie jest dialog z tekstem kultury? To nie, przecież to jest spektakl, w którym Andrzej Seweryn grał Gustawa, miał jakąś swoją interpretację dramatu Aleksandra Fredry. Jeśli używa się tego w procesie powstawania przedstawienia, no to to jest automatycznie już dyskusja z cytatem, znaczy dyskusja z innym tekstem, znaczy z inną adaptacją tego tekstu kultury. A płaszczyzną jest oczywiście dramat czy komedia Aleksandra Fredry, Śluby Panieńskie. Zaryzykowałam o godzinie pierwszej w nocy taki trudny temat. Trudny temat, który współczuję Państwu, bo Państwo sobie włączyli radio, może sobie nam, dla nas włączyli. I myślę, że tutaj będziemy sobie odpoczywać, tak łagodnie przechodzić ze stycznia w luty, a tu nagle debata. Uff, dobrze. Chciał pan dyrektor, czy zgodził się pan dyrektor Wojciech Faruga, żeby coś jeszcze powiedzieć, ale ponieważ tutaj rzeczywiście zrobiło się bardzo gorąco, to ja zaproponuję kolejną piosenkę teraz. Dobrze? Mogę sobie na to pozwolić? Proszę bardzo. Otóż będzie to piosenka, która jest już drugą dzisiaj odpowiedzią Michała na hasło jakże ważne i jakże inspirujące. Korzenie. You'll find